відтятих пальцях, переламаних хребтах і свинячих головах, густо заляпаних фарбою. Скинувши з себе манаття, таким от чином здійснивши акт вивільнення, малював на білій стіні, гундосячи лілейним голоском, хилитаючи цапиною борідкою, підтверджуючи свою правоту. Клик-кляп-кляп роз'яснював, яка церква правильна, а яка ні. Дірко був концептуалістом, може трішечки націоналістом, бо про зелені долари відгукувався зневажливо, але він любив їх, як і своє мистецтво. Така ото річ. Гроші не те, щоб не смерділи, вони прочищають мізки. Проте влади над такими, як він, Дірко не мають. І Родика часто проймав сумнів щодо обраного шляху в пошуках краси. До майстерні загратованої не для годиться, бо на Далекому Заході, скажімо, в Парижі, Дірко коштував як концептуаліст, постмодерніст, постхристиянин дуже дорого – до 200, а то й до 300 американських доларів. Тож до майстерні заходили і виходили, то картинкоподібні дівчатка з виразом здебіління від чогось такого, що його навіть важко побачити – то зодягнені в чорний креп бабусенції, останні збризки сімені совітської аристократії. Чомусь знаходили у шановного пана Дірка якусь віддушину. Екзальтовані дамочки в сірих піджачках, костюмчиках з-під а-ля Кардена вічно гризли розхитаними різцями чорний гуманітарний шоколад і ковтали транквілізатори. Це притлумлювало комплекс неповноцінності. Та куди там більше, тут ставилося на карб взагалі існування на цьому клаптику суші. Родик мало на цьому розумівся, він зводив голову, мов тільки прокинувся або з'явився на світ, примарно кличучи щось невідоме. Талісман пробуркував серед ночі, ошпарюючи, розлазячись рожевою квіткою опіку по шкірі, і, мов би, голос із кутка «Не там шукаєш!» І він, щоб відволікти світ від тлумоти отупіння серед цього старозавітного шарварку, серед дріб'язку галченят великої доби, пробував малювати. Про Віталія не згадував. Хисткі образи далекого дитинства вислизали плямами. Але на противагу комусь, як і кожен початківець, у шаленому пробурканні театралізованого дійства життя, він пробував занотувати, вихоплюючи з гелготіння осмішливої публіки образи тієї біля фонтанів із пляшечкою пива. Спи, бо ти ніколи не прокинешся, спи, бо золото дощу, то відлиті кулі, що уб'ють нас. Ось дорога ніжності, котра плаче дощем на груди, і нас немає, проте дорога, дорога, дорога, любов, любов, любов і ненависть сплетені, мов дві гадюки, а ти танцюй на розі схрещених вулиць, танцюй. Ми всі летимо на зламанім крилі над жабкою країни. Любов, любов, любов, смерть, смерть, смерть над поруйнованими могильними плитами. Фух, отакий от декаданс. А Дірко, Дірко походжав майстернею, роздягнене, презентоване світило, вишикувавши одним словом, кинутим недбало, як попередньо відкинута за непотрібністю ганчірка у шеренгу дівчат з видовженими лицями, з інтелектуальним вирожденням. Там повидувалися вайлуваті селючки з печаттю зеленої смерти люетичної доби на пласких лобах. А Дірко заводив своєї про світло нації, про еліту, елітарність, торохкотів голосочком і кісточками. Тицяв видовженим пальцем у брунатний морок, чомусь у майстерні не запалювали світла. І перед Родиком, і, звісно, перед нами спливло нежданно обличчя Вадима, батька Віталія, а з ним – старого генерала, і голос –